Вы на хвалях Радо Свабоду, праскай студыі Сергей Навумчык, у эфіры «Праскі акцэнт». У 1918 годзе была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У тым жа годзе былі ўтвораны Украінская Народная Рэспубліка і Грузінская Дэмакратычная Рэспубліка. Праз 100 гадоў. Якія паралелі можна правесці паміж гэтымі трыма краінамі і якая памяць засталася ў Беларусі, Грузіі, Украіне пра пачатак дзяржаўнасці ў 20-м стагоддзі. На гэтыя тэмы я, Сергей Навумчык, сёння гутару з аглядальніцай украінскай службы Радыё Свабода Наталкай Чуркавай і грузінскім гісторыкам Залам Андранікашвілі. Наталка, ну, найперш у агульных рысах, якое месца ва ўкраінскай гісторыі займае ўтварэнне Украінскай Народнай Рэспублікі? Ну, зараз можна говорити про те, що це була українська держава, яка постала, але протягом через дуже несприятливі для неї умови, вона перестала існувати на території України, під радянської України, але вона продовжувала юридично існувати аж до 1992 року, коли президент УНР в екзилі передав свої повноваження тодішньому президенту України Леоніду Кравчуку. Так, але вось для дзяржаўнасці Украіны гэта быў важны момант. Вот калі вы вучыліся ў школе, напрыклад, што вы ведалі пра Украінскую Народную Рэспубліку? Ну, я магу, напрыклад, сказаць, што я ведаў штосьці з Белай гвардзіі Булгакова, там штосьці такое прыгадывалася. Значыць, канешне, у падручніках савецкіх пра Украінскую Народную Рэспубліку не было нічога, але па гісторыі Беларусі адзін радок быў, скажам, пра Беларускую Народную Рэспубліку, якая кіраўнікі якой былі ў кантакце з кіраўнікамі Рады Украінскай Народнай Рэспублікі, што это буржуазная дэмакратычная рэспубліка і кропка. Што вам казалі тады ў савецкі час? Ну, я думаю, што така сама прыблізна была лінія і щодо Украінскай Народнай Рэспублікі. Вона говорилося про те, що це було все відбувалося на тлі громадянської війни в Росії. Тобто не йшлося про війну між Україною і Росією, про це, боронь Боже, не можна було навіть згадувати. Дуже заплутано розповідалося про Центральну Раду, про директорію, про Українську Народну Республіку. Нічого не розповідалося про те, що ця держава була визнана близько 20 країнами світу, про те, що вона мала свої дипломатичні місії у цих країнах, про те, що вона далі продовжувала існувати поза радянськими теренами. Тобто все це фактично від дітей, від школярів приховувалося. І аналогічне питання до зала Андранікашвілі. Чим була Грузинська Демократична Республіка для становлення грузинської державності? Для Грузии провозглашение независимости первой Грузинской Республики или Грузинской Демократической Республики, пусть правильнее ее называть, является очень важным событием, потому что это как бы после столетней или более чем столетней аннексии грузинских царств Российской империи, была первая попытка независимости Грузии, которая закончилась трагически в 1921 году после большевистской оккупации. В этом смысле отношение к Первой Лиской Республике в Грузии очень позитивное, в отличие от Беларуси. 26 мая главный, так сказать, секулярный праздник Грузии, это как раз дата объявления независимости Грузинской Демократической Республикой, которая празднуется до сих пор. Первая символика Грузии уже после распада Советского Союза была тоже напрямую связана с Первой Республикой, с Грузинской Демократической Республикой, и флаг и герб были которые были использованы в то время, которые изменились уже во время Саакашвили, прямо отсылали к Первой Республике. Это один аспект. То есть к самой республике отношение очень хорошее, чего не скажешь о первом правительстве Грузии, о социал-демократическом правительстве Грузии. К этому правительству отношение не такое однозначное, если не сказать негативное. К сожалению. А чем это можно объяснить? Это можно объяснить двумя вещами. Социал-демократическое наследие Грузии, да, вот того правительства, которое практически было в абсолютном большинстве в то время, оно потерялось между двумя большими рассказами, между двумя большими нарративами. Первым из них был Бериевский нарратив, который до сих пор жив в музее Сталина в Гори, который практически изъял из памяти или стер из памяти социал-демократов для того, чтобы выставить Сталина вождем революционного движения во всем Закавказье. Это была очевидная ложь, потому что социал-демократы во всем Закавказье были сильнее, намного сильнее большевиков, которые играли довольно маргинальную роль. Второй большой нарратив это уже комсохурдиевский, как бы постсоветский нарратив. Комсохурдиев считал, что Грузия должна была обрести свою независимость как бы путем мученичества, трагическим путем, а не вот так, как это сделали социал-демократы. Они как бы считались недостаточно националистическими, что было верно. Они были, в принципе, интернационалисты, хотя, несмотря на свою интернациональность, несмотря на то, что они были за как бы сотрудничество с другими социал-демократическими партиями во всем Кавказе, несмотря на это, именно они ответственны за независимость Первой Демократической Республики. Вот между этими двумя нарративами как бы затерялась память о грузинской социал-демократии, которая только сейчас начинает оживать. Она вот за последние буквально 4-5 лет появились публикации, посвященные этому периоду, посвященные именно социал-демократам и их роли в становлении Первой Грузинской Республики. В 1992 годе керовник Украинской Народной Республики передал свои полномоцтвы тогочасному президенту Украины Леониду Кравчуку, и фактично вось гістарычна гэта рада спыніла сваё існаванне. Прыгадайце, а чаму так важна, скажам, вот чая это была ініцыятыва, чаму так важна было для Кравчука атрымаць вось гэтыя, умоўна кажучы, рэгаліі, каб склалі перад ім? Я не знаю, наскільки це було важливо для нього, але це був важливий момент для української діаспори, для тих всіх людей, які несли і пам'ять про Українську Народну Республіку і її інститути функціонування через всі ці роки радянської окупації. Тому для них повстання, поява України, незалежної України, це було реалізація їхніх всіх життєвих мрій. Ну і очевидно, що вони тоді вважали, що цим вони досягли своєї життєвої мети, що Україна з'явилася як незалежна держава. Те, що вона мала дуже багато вад і проблем, пов'язаних з цими 70 роками перебування в Радянському Союзі і тим, як Радянський Союз ставився до цієї держави, це вже було інше питання, яке, я думаю, в той момент не обговорювалося. І я думаю, що насправді і усвідомлення цього повного усвідомлення тоді і не могло бути, воно з'явилося вже набагато пізніше, тоді, коли ці всі вади вони стали проявлятися. Як відомо, до гэтага часу дзейнічае Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, фактычна застаючыся, калі я не памыляючыся, апошнім урадам у выгнанні, ну, ва ўсялякім разе ў Еўропе. А які лёс грузінскага ўраду ў выгнанні? Калі ласка, зал Андраніка Швілі. в Грузии была, конечно, было правительство в изгнании. В 1921 году Нови Шортания, председатель тогдашнего правительства Грузии, вместе с членами правительства покинули Грузию и уехали в Париж, где до 30-х годов или даже до войны, до Второй мировой войны это правительство считалось легитимным. То есть европейские правительства имели с ними контакты, считали это правительство легитимным. Все это изменилось уже после Второй мировой войны, конечно, когда это правительство уже не воспринималось, так сказать, легитимным, но эти люди жили в Париже, точнее, недалеко от Парижа. Есть такое имение Левиль, которое, кстати, недавно было куплено уже грузинским правительством, и где вот тоже есть такой мемориал вот этой первой войны, волны грузинских иммигрантов. Их наследие издается и переиздается в Грузии, выходят воспоминания, выходят книги. Так что в этом смысле память, конечно, живет. То есть мне было бы трудно сравнить эту ситуацию с ситуацией в Беларуси. Ну, знову же, калі паглядзець на цяперашнюю Украіну, у якой ступені можна казаць, што цяперашняя незалежная Украіна можа быць пераемніцай Украінскай Народнай Рэспублікі, а ў якой ступені, што на пераемніца Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі? Навіть сама поява Української Радянської Соціалістичної Республіки, вона завдячує існуванню Української Народної Республіки, бо не існувало в царській Росії, не існувало України. Існували окремі губернаторства, окремі області, так би мовити, але Україна як така, вона постала лише після проголошення Української Народної Республіки. І, власне, і Україна, як ця Східна Україна, Велика Україна, як її ще називали, і Західна Україна, Західноукраїнська Народна Республіка. Тобто все, що потім робила радянська влада, вона просто вже наслідувала те, що було перед нею. Наскільки Україна нинішня є спадкоємницею УНР чи СРСР, то важко сказати навіть, тому що 70 років тривало СРСР і лише 5 років була УНР. Хоча пам'ять про неї залишалася, звичайно, що більше вона зберігалася в діаспорі, ніж в самій підрадянській Україні, але треба сказати, що зараз, коли з'являються вже дедалі більше досліджень історичних, і коли на цю картину можна дивитися з відстані столітньої відстані, то можна сказати, що в усвідомленні радянських керівників УНР було завжди, що весь цей час вони боролися з українським буржуазним націоналізмом, вигадували різні організації, такі як Спілка визволення України і так далі. І під цим приводом вони переслідували просто будь-які прояви української національної самосвідомості. І сюди можна включити і той же ж Голодомор, і той геноцид проти українського народу, який був розв'язаний не лише у 1932 і 1933 році, але й набагато раніше почався, і набагато пізніше закінчився, тому що, як говорив про це Рафаель Лемкін, власне, творець цього терміну геноцид, який потім було запроваджено в законодавство міжнародне на Організацію Об'єднаних Націй, вони починали не з мордування власних селян, а починали з української інтелігенції, починали, це був з української церкви, і не закінчували її, власне, в 33-му році, тому що після 33-го був ще і 37-й, і 38-й роки. І, власне, всі роки радянської влади, коли в більшій чи меншій мірі, але вони все одно продовжували боротися, власне, з цією Українською Народною Республікою. Ну і що тичиться Грузії, питання до зала Андрія Нікашвілі. Ось у Тбілісі у влади керівництво Грузії пераемнасць дзяржаўнасці адлічваюць ад грузінскай дэмакратычнай рэспублікі альбо ад грузінскай савецкай сацыялістычнай рэспублікі? Вы знаете, это очень интересный вопрос, и вопрос, который, в принципе, напрямую связан не только с историей, не только с историческим нарративом, но и с международным правом. В смысле международного права выбор был, в конце концов, сделан, по-моему, для всех постсоветских республик, в том смысле, что они все являются правопреемниками практически бывших социалистических республик. Это напрямую в грузинском, на грузинском примере связано и с вопросом Абхазии, потому что международная как бы легитимность того, в смысле международного права, что того, что Абхазия является частью Грузии, основывается, конечно, на вот границах после распада Советского Союза, и в этом смысле грузинская государственность и любое грузинское правительство, конечно, указывают именно на этот факт. Но в историческом смысле, даже Конституция Грузии в этом смысле идет по двум направлениям, в некотором смысле друг друга даже исключающим. В историческом, в символическом и в эмоциональном смысле, конечно, Грузия считает себя, и в принципе это можно сказать о всех грузинских правительствах, все-таки также и правопреемницей Грузинской Демократической Республики, которая просуществовала с 1918 года до 1921 года. Так что вопрос до сих пор очень сложный, неоднозначный и неразрешенный даже на конституционном уровне. На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». Беларуская Народная Республіка, Украінская Народная Республіка і Грузінская Дэмакратычная Республіка. Пра пераемнасць і традыцыі сёння гутараць корэспандэнт Украінскай службы Радіо Свабода Наталка Чуркава, грузінскі гісторык Зал Андрэй Нікашвілі і я, Сергей Навумчык. У Менску пра існаванне Беларускай Народнай Рэспублікі не нагадывае нічога. Пытанне да зала Андрэя Нікашвілі. А што ў Грузіі вось праз 100 гадоў нагадывае пра існаванне Грузінскай Дэмакратычнай Рэспублікі? Во-первых, память о самой республике жива. Вы можете найти плакаты с первой декларацией независимости и со всеми подписями всех депутатов, которые подписали эту декларацию. Вы можете пойти в бывший дворец наместника, в последующем дворец пионеров, где была провозглашена независимость. Там, конечно, вы увидите и мемориальную доску, которая рассказывает о том, как была объявлена независимость Грузии. Есть улицы деятелей того периода, с названием деятелей того периода. Честно говоря, я не могу вспомнить о памятниках, но память, в том числе и визуальная память, жива. Спадарня Наталка, а вось што засталося такога, ну, візуальнага, нават так паставім пытанне, ад Украінскай Народнай Рэспублікі? Скажам, калі сёння чалавек прыязджае ў Менск, то нішто яму не гаворыць пра тое, што 100 гадоў назад, цягам пэўнага часу, тут у Менску была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Ёсць будынак, дзе гэта было зроблена, іншыя мемарыяльныя месцы, але нідзе няма ніякай ні мемарыяльнай шыльды, нідзе. Увогуле абрэвіятура БНР не ўзгадваецца ў тапаніміцы нідзе. Тое ж самае тычыцца і айцоў-заснавальнікаў, скажам, Лускевіча, Бластоўска, іншых, Серады, Захаркі, Крычэўска. У Празе тут, напрыклад, беларускія, пражскія беларусы штогод і на дзяды, на 25 сакавіка прыходзяць да магілаў прэзідэнтаў Рады БНР у экзілі Захаркі і Крычэўскага, кладуць кветкі у... Это ў Празе, это не ў Беларусі. У Менску нічога такога няма. А што ёсць у Кіеве? можна почати дійсно з українського прапору, за навіть кольори, якого можна було в радянські часи дістати різний термін, і 10-15 років, просто за те, що ви або вивісили в себе цей прапор жовто, синьо-жовтий український, або навіть щось намалювали в цих кольорах. Я пригадую, ще тоді, коли я вчилася в школі, не можна було навіть стінну газету оформити в рамочку синьо-жовтого кольору, тому що за це можна було дістати принаймні якусь неприємну розмову з керівником школи чи з якимось там комсомольськими лідерами. Звичайно, крім прапора, це ще і український герб, малий герб так званий, до великого ще досі так і не дійшло. Це є золотистий тризуб на синьому тлі, це був так само і символом Української Народної Республіки. Він тоді був більше орнаментально оформлений, але ми не живемо вже часи сецесії, тому залишається все так дуже лаконічно щодо герба. Назви повертаються часів ОНР, повертаються постаті часів ОНР. Протягом оцих 5 років відзначень, головні з яких припадають якраз на оцей 2018 рік, коли буде відзначатися проголошення незалежності України, це 22 січня, будуть відзначені і святкування цієї дати, очікується, що буде побудований пам'ятник Симону Петлюрі, принаймні так було оголошено, і будуть інші пам'ятники, і будуть різні акції відбуватися по цілій Україні, оскільки цей уряд Української Народної Республіки під час війни дуже багато подорожував по території України, тобто якісь краєзнавчі акції так само будуть приурочені цій події. Повертаються назви, наприклад, багато пов'язано із сьогоднішнім моментом, і є зв'язок між військовими того часу і нинішнього часу. Наприклад, один із військових ліцеїв український названий іменем героїв Крут. Це були молоді люди, переважно гімназисти, які на підходах до Києва зупинили тоді російсько-більшовицьку армію Муравйова на кілька днів, чим дали таку передишку самому Києву. Ну, я тут подумав, що можна собі уявити приблизно аналогію, коли б, скажем, теперішня Суворовська вучельня у Мінську мела ім'я у гонор слуцьких повстанців. Це некілька тисяч чоловік, які виступили у 20-му році супраць большевіцької червоної армії і обороняли ідеали Білоруської Народної Республіки. Я задам риторичне питання на закінчення, Наталка. У Білорусі більш уже 20 років відзначення незалежності Білоруської Народної Республіки 25 сакавіка, як правило, подавляється уладами. Були вельми жорсткі розгони, летось десятки людей були схоплені, і, ну, звісно, нічого подобного в Україні нема. Влада, люди свободно відзначаються. Більше того, влада очолює святкування, і Інститут національної пам'яті створив цілу програму святкувань. І це почалося ще минулого року, тому що йдеться про Українську революцію 1917-21 років. І в рамках цих відзначень буде відбуватися дуже багато подій по всій Україні. Я не знаю, наскільки ця дата перетягне на себе увагу потім суспільства в майбутньому, оскільки чи буде йтися про відновлення незалежності України 24 серпня 1991 року, чи буде йтися лише про проголошення незалежності, але я думаю, що за логікою подій треба чекати того, що вже незабаром це буде офіційно говоритися з усіх трибун, і це буде зафіксовано в якийсь спосіб в державних документах про те, що 24 серпня 91-го року йшлося не про проголошення незалежності СРСР, а про відновлення незалежності Української Народної Республіки. Таким чином ми можемо казати про те, що в Україні означається і день обвячення незалежності Української Народної Республіки у 18-му році, і як державне свято, день 24 жнівня 91-го року,